Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 50. Малявальшчык. Па майстэрні гулялі скразнякі. Малявальшчык, унурыўшыся, сядзеў на табурэтцы. Насупраць на старой канапе ляжала экслібрыстка. «Я геній!» — выказаўся п'яны малявальшчык. «Каб монстры мелі сілы на палюбоўніц, абавязкова легла б пад якога з іх». Экслібрыстка поправила сукенку на вострых коленях. Формат формуе форму, тому малявать треба двума руками. Правой форму, левой формат. Гениально! Здейснится мара идиота, отбудется формование формы у формате. Только старый ВВ спробовал заляцаться, запрасіў, нібыта збіраўся пісаць партрэт і нават накіды рабіў вугалем, а потым выцер рукі аб халат і давай выцягваць свае старыя палотны. І на ўсіх, не паверыш, цяжарныя цёткі. На круглых жыватах тырчаць пупы, як абуджаныя мускі на цыцках. І замест жанчын бачыш толькі тры цыцкі, дзве маленькія і адну велізарную. ВВ панастаўляў іх па ўсёй майстэрні, а потым апушчаным голасам папрасіў мяне распрануцца. А я маўчала, як зачараваная глядзела на цыцачны фэст, і ўзнікла такое адчуванне, што і мой жывот пачаў надзімацца, расці, поўніцца нейкай д'ябальскай арганікай. ВВ схапіў мяне за грудзі, я пэўна страціла прытомнасць, каб не смурод. У ВВ хворы страўнік, мусіць, так смярдзелі трохгаловыя цмокі, давялося вырывацца і ўцякаць. Форму фармуе фармат. Малявальшчык замацаваў на мальберце цнатліва белы планшет. Экслібрыстка скінула праз галаву сінюю сукенку, яна засталася адно ў лімонных паўпразрыстых калготках. Фармуе форму фармат. Малявальшчык узяў два алоўкі, адзін у левую, другі ў правую руку. З агрэсіўным напалам ён пачаў крэмзаць. З-пад левага вымалявалася нейкая рваная амёба, а з-пад правага крывы торс без рук, без ног і без галавы. «Фе, фе, фе!» Выгукнуў малявальшчык, схапіў нож і выразаў папяровую амёбу. Ён шпурнуў малюнак на падлогу, скочыў на яго і разадраў напалам абцасамі. «Я бездарны!» Малявальшчык сеў на канапу і па-п'яному апусціў галаву на грудзі. Экслібрыстка ласкава пагладзіла апушчаную галаву. Праз імгненне лімонныя калготкі ляжалі на табурэце, а спружыны старой канапы рыпелі так, што, здаецца, увесь свет чуў, чым займаюцца малявальшчык з экслібрысткаю. «Глыбей!» — прасіла яна. «Фе, фе, фе!» Вылятала з яго.